Oasis FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà 104.6. L'acompanya Ràdio Cornellà. Xa comezamos a segunda oriña de radio. Agora temos que dar unha noticia a todos os nosos ointes. A semana que ven, se é posible, incorporaremos a nosa fala, ao noso programa, a voz femenina de Laura Santos, que virá a acompañarnos e participará en producción aquí connosco. Bueno, pois xa era hora de que chegara unha voz femenina aquí. Bueno, xa presentaremos Laura Santos, acórdense deste nome. Teremos aquí nos nosos estudios a semana que ven. O que sí temos ao outro lado do fio telefónico, como cada semana, é o noso correspondente nas Rías Baixas, que hoxe seguro que terán un día espléndido e extraordinario. Espero que sí. Veña, boas tardes, Xulio. Boas tardes, pues efectivamente, hoxe estamos desfrutando aquí de un día soalleiro. Despois de, creo que poñeu xo periódico, 40 e pico días seguidos en... O sea, es que choveu en todos eles, ¿no? Después de 40 días con choiva, ¿no? Bueno. Parece ser que esta semana, pues que eso, iba a imos ter sol, ¿no? Bueno, pues uxe é Santa Quintilia. O sea que hay que celebrar. Exactamente. Hay que celebrar a Santa Quintilia e San Carpo. O sea que bueno, os dous aproveitan. Santa, pues vaya, quedou, pai quedou descansando e o cura que os bautizou tamén. Os nomes vos, ¿verdad? Menudos nomes, sí, a verdad que sí. Bueno, Xulio, moitas gracias por atendernos, moitas gracias por estar aí. Que tal? Como aparte do tempo tan extraordinario que xa comezades a disfrutar, non así o dice precisamente a televisión, que dice que por aí ainda hai chubascos en neboiras, pero bueno. Bueno, ahora mesmo está totalmente despexado, non sei en outras zonas. Meña. Porque, bueno, sempre se fala dese microclima que temos aquí por, claro, por as Rías Baixas, non? Claro. Bueno, por certo, agora estou mirando aquí a dous camelios que teño. E xa pois prácticamente non teñen flor, non? Carai, non? Xa perderon a flor, eh? Estes polo menos que teño eu. Quizás tamén influiu o vento que fixo. O vento e a chuva, sí, posiblemente, sí. Porque outro día pois estivemos falando un pouco así de sí, de flores, sí, da camelia, das camelias, sí, saída, sí. Non? Que era Sí. Bueno, que originarias da China, do Xapón, non? Pero que na dinastía Ming pois foran consideradas a flor máis fermosa que hai baixo os céus, non? O nome dera yo o botánico sueco Carlos Linneo en recoñecemento dun xesuita que estaba en Filipinas que se chamaba Jorge José Camel, ¿no? Que foron precisamente os misioneiros xesuitas tamén os comerciantes portugueses, ingleses, holandeses os que trouxeron a Europa a esta planta, ¿no? Planta que outro día comentaba que ia traer un pequeno artigo que é un discurso que pronunciara Álvaro Cunqueiro nunha das festas da Camelia. Eu creo que fora lá polos anos 80 ou así, non? Pero bueno, foron moitos os autores que recolleron nos seus poemas, nos seus escritos algo sobre a camelia, Rosalía, Pondal, Curros, tamén a Pardo Bazán, o Venceslao Fernández Flores, o mesmo, estou me lembrando ahora, o Madrigal, a cidade de Santiago, de Lorca, Chove en Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brila entrebrecido sol, chove en Santiago na noite escura, herbas de prata e de soño, a valeira lúa, non? Herbas de prata e de ahora mesmo si era soño ou sono, porque en galego diferenciamos soño do sono, sí. Herbas de prata e de sono cobren a valeira lúa, máis ou menos era así, non? Hai múltiples variedades de camelia, pero só 50 desprenden algún cheiro, non? Algún aroma, sí. Por certo, a camelia precisamente aclimatouse moi ben na nosa zona, en Galicia, concretamente, nas Rías Baixas. Por certo, que outro día viña, ahora que falas deso, pois dentro das actividades, así, dese turismo de inverno que ven a Galicia, pois ten bastante importancia a ruta das camelias, non? Sí. Percorren pois varios pazos, por exemplo, pazo de Mariñán en Bergondo, logo pola Alameda de Santiago, o pazo de Santa Cruz de Ribadulla, do que falábamos tamén outro día, non? Falaba Armando, creo. Sí. O pazo de Oca, e logo está tamén a Casa Museo de Rosalía. Sí. Aquí máis preto en Vila García o pazo de Rubiáns, en o pazo de Quinteiro da Cruz en Ribadumia, en Meis o pazo da Saleta, o pazo de Lourizán que teño aquí mesmo en fronte da miña casa, que era escola, non? É escola de forestales e todo, sí. Que merece a pena visitar, non? Paga a pena, sí. Logo o castelo de Souto Maior. Ah, claro. En Vigo pois o parque do Castro, e tamén o pazo museo de Quiñones, sí. Pazo do museo ten exemplares de camelia fantásticos. Sí. Algo lindo aí que, bueno, que é unha maravilla, non? Sí. Bueno, pois pues é unha ruta que percorre pois pues, así todo o occidente de Galicia, non? Sí. Bueno, pois pues, vou ler un anaco dese texto que titulou Cunqueiro, Laude da Camelia, non? Dicía Cunqueiro: "Veño hoxe aquí a facer o laude da camelia, esa flor que colorea os xardins dos nosos invernos grises, cando todo é nos campos morte e desolación, aínda que no segredo da soterra se esteñan facendo, como quen soña, as flores todas da primavera e do verán. Nos días da gran morte da flora invernal, aparece a camelia vestida de luz, a máis fermosa visitante que teñamos recibido onde xamais no noso país. Tivemos fermosas raíñas que nos viñeron de fora, a rosa, clausura primeira da armonía, e fadas de cabelos de ouro que se cadra aínda moran segredas entre nós, vestidas de augas das fontes ou guardadoras de tesouros relucintes. pro, como a que máis se fixera nós a vivir no país e vindo de moi lonxe, ningunha como a camelia. Tan nosa se fixo que esa flor das Rías Baixas e de Galicia enteira. Hai pazos e hortos en terras abesías e esgrevias na Galicia interior, nas que a camelia que é luz, ábrese a luz como unha lámpara que acenderan anxos invisibles. Por certo, fala un poquinho máis adiante que de cal foi antes a branca ou a vermella. A vermella, sí. Sí. Di Cunqueiro, di, nunha habitación, nunha casa, había nun vaso unhas camelias brancas. Entrou un samurai, canso e cuberto con pó da guerra, e desnudouse para bañarse nunha gran tina de bronce. As camelias brancas, ao ver o mozo nuo, ruborizáronse, unhas máis que outras, e así naceron as primeiras camelias coloradas. Pode e debe ser verdade. Claro. E tamén sí. Se refire ao que falábamos do cheiro, non? Sí. E tamén se conta que casi ningunha camelia ten cheiro, que en lonxanos tempos o tiñan, para que un exiliado que retorna á súa aldea poida recoñecer polo cheiro a súa casa, escondida baixo as ponlas das camelias que cobren os tellados. Uh-huh. Un exiliado cego. Outros din que un emperador mandou que non cheirasen as camelias, porque o seu cheiro lle recordaba unha muller moi amada, morta na mocedade, e as camelias obedeceron o micado. Uh-huh. Carai. Que bo contador era este noso Álvaro, Bueno, remato xa, porque coido que todos estamos contestes de lei que esta fermosísima festa da camelia, flor das Rías Baixas e de Galicia enteira e das terras miñotas dos lusitanos, neve cando ela quere, sangue cando ela quere, quizabes nela escondese unha princesa encantada que nos veu de moi lonxe, para que os galegos poidamos vivir nas néboas e nas albas grises como si camiñáramos cunha luz na man, ¿no? Uh-huh. Precioso, non? O laude da camelia, moi, moi fermoso, que atopei outro día pois de casualidade, non? Moi interesante, moi interesante. Ademais, bueno, que acordaste que o noso profesor Basilio dicía precisamente que Álvaro Cunqueiro merecía a pena estar dentro dos pretendentes do Premio Nobel por o feito da súa producción e do seu traballo ingente, non? Uh-huh. Bueno, pues, textos como estes pues, refrendan o que o noso profesor nos dicía, non? Bueno, a verdade é que bueno, sobre a imaginación que el sí. tiña, porque ahora mesmo pues, pensaba en lanzar outra noticia que tenga tamén algo que ver con Cunqueiro, porque estes días saía na prensa que referíase a España en xeral, pero que hai nos últimos 7 anos pois pues, apareceron unhas 56 especies novas de aves, non? Mhm. Uh-huh. Aí, así se recolle nunha lista das aves de España do 2012. Actualiza os datos de outra anterior no 2000, que se fixera no 2005, non? Sí. Pois hai, bueno, moitas especies de outras latitudes que se foron aclimatando e instalando no noso territorio, como as cotorras de Kramer, o ruiseñor do Xapón, o pico de coral, peteiro de coral senegalés, o bengalí vermello, ou, bueno, algún tipo máis de rula, non? Uh-huh. Bueno, que non sei se chegaría aquí xa o paxaro este chavista que está nestes días pola cabeza de... Que silba diante dos micrófonos, non? De Maduro, efectivamente. É que, sen dúbida, recollería Cunqueiro, porque él decía que Cunqueiro que tiña intención de publicar os cantos de canto paxaro atopara polos camiños. Decía él, cando teña escritos os cantares de todos, buscarei flautista para repetilos e darei conferencias no inverno, inventando abril, poñendo a cada canción o comentario, a nación do paxaro, o seu nome latino, os seus traballos, a súa retórica e a súa poética, non? Por exemplo, pois, os gran amigo seu, mestre Pallarego, recollera o canto do Malvís, que a min, bueno, máis, incluso gustame máis o seu canto que o merlo, non? Son os paxaros para min mellor cantan, non? Entón fixeron a partitura do canto do Malvís, Cunqueiro puxeralle letra o canto, non? Bueno, decía Cunqueiro que o Malvís dicía no seu cantar: Salamina Manila, Salamina Manila e Sevilla, señores vía, vía viajeros, amanece en Sevilla. En outra, o Malvís de Luaces cantaba deste xeito, dicía Cunqueiro: veleta, veleta de seda, vendo rica veleta, non? bueno, pois non sabemos si entre esas especies chegaría o paxaro ese revolucionario de Chávez, aquel que nunha canción de Cafrune que remataba, decía aquel: ordena al cerdo granjero, fusilen a todo pájaro y suelta por los trigales su policía de gatos. Al poco rato le traen un pajarillo aterrado que aún tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero, si soy un pájaro honrado de profesión carpintero que vivo de mi trabajo. ¿Y por qué robas mi trigo? Lo cobro por mi salario que usted se negó a pagarme y aún me debe muchos granos. Y lo mismo está debiendo a los sapos hortelanos, a la compadre, a mi compadre el hornero y al minero escarabajo, a las abejas obreras y a todos los que ha estafado. Usted fixó su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro! Un socialista, a fusilarlo en el acto. Preparen, apunten, fuego. Demonios, si hasta los pájaros en la América Latina se hacen revolucionarios, ¿no? bueno, fueron, ahora mirando no fermoso este libro que fixera Manuel María para os meniños, Os Soños na Gaiola. Sí. Hai un apartado que é todo de sobre paxaros, non? Entón, por exemplo, ten poemas, un poema dedicado ao Carrizo. Ai, Carrizo, Carrizo tan pequeniño, non, como é? Pequeniño, que fai un niño así moi pechado, só ten un buraco, non? Sí, sí, sí. O Carrizo carriceiro, o Carrizo carrizón, o Carrizo pequeneiro do tamaño dun botón. O Carrizo fai o niño moi redondo, ben lousado. O Carrizo pequeniño, o Carrizo carrizado. O Carrizo fai a casa ben lousada, ben cuberta. E a choiva nunha pasa, anque ten a porta aberta. O Carrizo carriciño, o Carrizo carrizota. O Carrizo fai o niño semellante a unha pelota. Non sei se vos lembrades, porque, bueno, antes coñecíanse todos os paxaros, mesmo distinguíamos os ovos dos niños. Había que falar, Xulio, con Álvaro, da exposición, que fixera a exposición aí. Sí, sí, Álvaro, sí. Como era o apelido? Leiro. Leiro, sí. Álvaro Leiro, non? Sí, sí. Magnífica exposición que fixera aí. E ademais era unha persoa moi paciente, non? Que, sí, que, sí, que sí. Agardaba horas e horas para que un paxaro se puxera a tiro da foto, non? Da foto, sí, sí. Sí, sí, sí. O escribente, que agachado nunha frouma moi espesa e verdecente, sei dun niño de paxaro que se chama o escribente. Ten tres ovos moi pequenos, ten tres ovos, nada máis. Son tres ovos moi fermosos, son tres ovos, ningún máis. Teñen liñas como letras que semellan escrituras, unhas liñas misteriosas con palabras moi escuras. O que din non o sei, gustaríame saber. Serán cousas, serán letras que os paxaros poden ler? O escribente, sí, sí, ademais fai chámalle así precisamente porque coas patas sí, camiña como se si estuvera un... Ahora que falabas dos neus de Carrizos e todo eso, pois pues nosotros andábamos moito de eso, como pues tuven a sorte de ser pastor, pois pues, tamén andábamos, dije, vamos aos neus dos Carrizos. Sí, sí, sí. A buscar os niños por aí. Sí, sí. Bueno, é que le dice cando chegan as anduriñas. Sí, oi, precioso. Guiada da máu dun soño, a primavera chegou, e todas as anduriñas no ceo azul convocou. Todo é voar e voar, e andar daqui para lá, todo nun ir e nun vir, dende aquí de Icacolá. Voan para arriba, para baixo, van ao outo, van ao fondo, voan en liña seguida, en picado e en redondo. Anduriñas en concello, sobor dun poste pousadas, que de palabras segredas e razóns apaixoadas. Cara, é precioso. A miña avoa dicía que cando as andoriñas chegaban, bueno, que bendicían a casa onde facían o niño. Sí. Debaixo do, sí, do corredor. Do, sí, corredor, o mellor metense na, ¿no?, na corta do gando, en fin, en todos os sitios, porque eu ali na casa, pois, ainda voxe. E non se lles desfán, non, ali. Aniaban, bueno, seguido. Facían a 4 e a 5 seguidos. No, ademais que... volvían ano tras ano, non? Sí, claro, sí, sí. Sí, volven ano tras ano. Na casa, onde chorei por primeira vez, ainda siguen hoxe, e meu irmán, que é o que está ali, non os desfán, non. Non os desfán, dicen que dá moi mala suerte. Dá mala suerte, sí. Eu teño aí un amigo que, bueno, por ter que facer reformas na casa, pois non tivo máis remedio que quitalo. E, bueno, foi, mira, ainda que o intentou, foi imposible que lle volvesen, non? Ah, cara. Sí, sí. Sí, sí, claro, cando lle desfán... Sí, sí, non lles gusta. Son capaces de non volver, claro. Sí. Anoxan, o, sí, sí, digamos, sí, non? Cando, sí, sí, digamos, mirar o niño, dicen, no, non te chegues moito que anoxan. Que anoxan, e non volven a calentar os ovos, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. E aparte deso... Algúnas veces pasábanos eso, sí. Sí, sí. Que Xulio coñece a casa donde eu chirei por primeira vez, pois... Por donde pasexábamos así por debaixo, entran e seguido. Sí, sí. Elas teñen os seus. Además non son escandalosas, non. Que iso é moi importante. Sí, sí. E comen todos os mosquitos posibles a vida. Exactamente, sí. Efectivamente, é o mellor insecticida que hai. Sí, señor, sí, sí. E non vos lembrades do paspallar? Ah, paspallar, sí. Ah, o paspallar, que eu, bueno, de pequeno lembrome de oílo cantar, porque, sí, claro, botábase, eu creo que máis centeo. Agora, sí, pois, eu non... Por ali onde son non se escoita, non? Non. Agora nada, porque non hai centeo. Claro. Excepto en algún sitio. Por iso digo que a veces eso de... non aparece nin casi nin corvos, nin a pega, en fin, hai outros tipos de paxaros. Había uns verdes que colgaban os niños, que todo era de lado ovella, e agora como non hai ovellas, non sei que é o que fan, pero facían uns niños todos colgados, que daba gusto, ¿no? Sí, perfectos, como non sei se a palabra é bendito ou non, pero o gallo, que son de varios colores. Sí, o gallo a pega marza, o pega rebordada. Exactamente. En castelán o arrendajo, se chama. Sí, exactamente. Sí, que, bueno, o tamaño dunha pega, pero moi escandaloso. Sí, sí. En tanto hai algún perigo, pois toda fraga se entera polo... Sí, sí. Polo berro da pega marza, sí. Mm-hmm. Sí. Pasa como agora, por exemplo, o merlo, pois... hai cerdeiras que, como ora non se recollen ni nada, son eles que se cuidan de comelas. Son os amordes. Pois, do paspallás, dicía Manuel María, paspallás que cantas ledo no centeio floreado, milagre que lle das voz a ludo maio amaiado. Paspallar, eu só escoito o teu cantar polo verán. No inverno, as túas cancións, meu paspallar, onde están? Onde van as túas cancións cando chega o tempo frío? Claro. É que xa tapan as néboas? Tómache a voz o resío? Si non oio o teu cantar, estou tristeiro, moi soio. Dime onde estás, paspallar, e non te fagas o tolo. Claro, no inverno desaparece, sí, sí. Por ahora que falo desto, por exemplo, o paspallar, cando se notaba que había niños, porque anían en trocenteo, sí, pois había que coller e deixar aquel trozo. Efectivamente, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Respetábase. Sobre todo, eu lembro de escoitar, pois, a meu pai, eu via que quedaba aquelo, e dicía, porque non, porque hai un niño aí, hasta que sea grande non se corta. Hasta, sí, que se marchen. Sí, sí, sí. Como, por exemplo, a perdiz tamén, que é fermosa, a perdiz é fermosa, velas, e hoxe case non hai. Sí, señor, sí. Sí, señor. Pois sí, pois, sí, a perdiz tamén. Tamén, cando eso, pois... Mira, valía para facer reclamo para atraelas. Ten cuidado a ver se hai algún cazador por aí escondido. Tan perto non, tan perto da cidade non. É que é difícil. Xa, pero escoita, falando da cidade e falando de precisamente de niños, mira, Antonte, concretamente, saindo dun recado que fun facer e tal, enfrente mesmo da parada do autobús, ao lado mesmo do autobús, hai un pequeniño arbolito ali en Gabán, onde eu vivo, un pequeno arbolito, tiña un niño de ese Verderol, sí. Un niño de Verderol ali enfrente mínimo da parada de autobús. Cousa tan tan curiosa, non? Pois eu tamén agora que o dis, pois preto donde eu vivo tamén, pois hai un niño que fizeron este ano, non sei que tipo de paxaro é. Tiño que vixilalo, a ver que tipo de paxaro é. Este pequeniño nas cidades, pois parece que non. Outro día contábame aí un amigo, ademais é colombófilo, moi aficionado ás pombas mensaxeiras, que houve, bueno, limparon a fachada da catedral de Lugo, entón nun buraco atoparon, había un animal, e non sabían o que era, e que era unha xineta. Ah, ostras. Claro, porque a catedral está chea de pombas, claro, entón tiña comida ali doado de conseguirla, non? Claro, claro, abondo. Sí. Pois moi ben. Por certo, deixaron unha preciosa, moi ben limpa, eh? Sí. Quedou precioso. Sí. Que falta tiña de Santiago tamén que lle fizeron unha limpieza así. Bueno, pois xa remato, como estamos falando de aves, pois un poema para min precioso de Faustino Rei Romero, que se titula O Merlo Morto. Bueno. E di: a unha gaita arrombada xa de vella, sin que no seu punteiro o aire vibre, este negro paxaro se asemella, que deitado no chan xace insensible. O que sempre viviu entre a follaxe, nunhas follas de morto está envolveito, que a bofellas para un merlo fora aldraxe de outra cousa facerlle o cadaleito. Comeirán de interés fixenlle a cova xunto á raíz dunha cerdeira nova, e de terra cubrín seu corpo breve. E, talmente que fora un cristián, tracei sobre ela a cruz coa miña man, e que a terra pedín lle fose leve. Carai, fermoso que poema de Faustino Rei Romero. Que bonito, ya faltoulle mencionar que leva o pico amarelo. Do resto, extraordinario, Moi bonito, moi bonito. Sí. Bueno, pois, entón, deixo-vos porque xa... Bueno. Estou pasando de tempo. Non, Xulio, tú nunca te pasas. Xa sabes que tú nunca te pasas. Aparte de que nos disfrutamos coas escollas que ti nos aportas e tú nos envías tan extraordinarias. Sempre teñen o seu interese cultural e galeguista importante. Moi importante. Además, pode dicir aí que o teu tocayo, que sempre lle digo, vamos a falar do Xico en Xulio. Sí. Home, claro. Bueno, porque a veces, pois, a mellor Xulio, pois, non pode por certa por cousas, que, en fin, que a veces son allí a saún. Encantado de, bueno, de que algunhas das cousas, polo menos, non todas, pois, que teñan algo de interese, non? Para os ointes. Al menos para nós, polo menos, sí. Para nós, teñeno. Seguro. Xulio, que te agradecemos moitísimo todo o traballo que nos axudas a levar adiante, que ti tamén aportas moitísimo nesta nosa conversa. Recibiche a revista de Lúa Nova, non? A último exemplar. Bueno, recibí xa hai tempo, unha. Xa hai semanas ou... Sí, bueno. Supoño que sería esa. Sí, que sale castelao na porta, non? Sí. Bueno, sí, pues sí. Que un da parezque hai escritos de varios, non? Sí, pois pues, eu creo que era esa, non? Sí. Teño de bater por aquí, pero... Que, bueno. É a número 53. Sí. Bueno, penso que era unha que tiña aquí. Sí. Tamén, bueno, recibín aí de Xulio unhas fotos, outro día falamos do Porto, non? Sí. Unhas fermosas, sí, señor, onde aparece a librería que citaba eu. Exactamente. Lelo, bueno, que outro día esqueceuse me dicilo, que aí precisamente rodáronse varias escenas da película de Harry Potter. Sí. Aí onde naceu, sí, señor, sí. Bueno, para despedirte poñemos entón o merlo de Treixadura. Estupendo. Vamos a ver si son capaz de colocalo. Muy ben, deica o sábado entón. Deica o sábado, Xulio. Pois unha aperta moi forte. Unha aperta grande. Non me sale, non me entra. Que non. Algúnha cousa pasa aquí que non son capaz de colocala. De colocala ben. É bueno. Aí, non? Estaba cambiada de furado. Posiblemente, bueno. Estaba cambiada de furado. Como se preguntaban a ti, ¿cómo tapamos este furado? O Merlo, cantado por Treixadura, para todos ustedes. Veña. a rezar la corticela.